599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 kwietnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Akcja szczepień przyspieszy. Do Polski dotrze w najbliższych dniach ponad 1 000 000 dawek preparatów przeciw COVID-19. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji zbada interwencję w Głogowie, podczas której funkcjonariusz użył pałki wobec protestującej kobiety. Do rana potrwa akcja strażaków pod Sławateczami na Lubelszczyźnie. Dogaszają tam pożar lasu. Ponad 1 300 000 szczepionek przeciw COVID-19 dotrze do Polski w tym tygodniu, poinformował w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pojawi się w Polsce 870 tysięcy szczepionek firmy Pfizer, 88 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca w najbliższą środę, także 120 tysięcy szczepionek firmy Johnson & Johnson, a w piątek 204 tysiące szczepionek firmy Moderna, czyli w sumie w tym tygodniu do Polski dotrze około 1 300 000 szczepionek. 1 000 000 szczepień wykonano w Polsce w ciągu ostatniego tygodnia, w sumie już ponad 7 milionów. Od dziś na szczepienie mogą się zapisywać 59-latkowie. Komendant główny policji polecił zbadanie wczorajszej interwencji w Głogowie, podczas której funkcjonariusz użył pałki wobec kobiety biorącej udział w nielegalnym proteście. Film z tego zdarzenia trafił do sieci. Około 200 osób protestowało wczoraj w Głogowie przeciwko obostrzeniom epidemicznym. Interweniowali policjanci, m.in. wobec jednej z kobiet. Na fragmencie nagrania, które trafiło do internetu, widać, jak policjant uderza kobietę pałką, łapie ją za szyję i przewraca na ziemię. Komendant główny polecił, by oficerowie biura kontroli szczegółowo wyjaśnili podstawy, zasadność i okoliczności związane z tą interwencją. Wcześniej rzecznik dolnośląskiej policji powiedział, że kobieta zachowywała się agresywnie. Dodał, że środki przymusu bezpośredniego zostały użyte zgodnie z przepisami. Strażacy dogaszają pożar lasu na Lubelszczyźnie pod Sławatyczami. Ogień już się nie rozprzestrzenia. W akcji gaśniczej brało udział 20 zastępów strażackich. W nocy zostanie tylko część z nich. Mają dozorować pogorzelisko, mówi Marek Polubiec z Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. W tej chwili dogaszanie tego pożaru. Jeśli uda się to wszystko na tyle opanować, że gdzieś tam będą tylko pojedyncze zarzewie ognia, to będzie mniejsza ilość zastępów, będą to dozorować, ale prawdopodobnie nad ranem trzeba będzie wrócić i rozpocząć na nowo, jeszcze jakby to dokładnie poprzelewać to miejsce tego pożaru. Pożar w nadleśnictwie Włodawa wybuchł wczoraj po południu i objął 35 hektarów lasu. A w akcji gaśniczej strażaków wspierały samoloty należące do lasów państwowych. Na Haiti porwano 5 katolickich księży i 2 zakonnice, poinformował o tym lokalny episkopat. Wśród uprowadzonych są 2 obywatele Francji. Do ich porwania doszło w niedzielę rano czasu miejscowego. Porywacze zażądali $1 000 000 okupu. Zaledwie 7 zgonów z powodu COVID-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii. Ten bilans jest jednocyfrowy po raz pierwszy od września ubiegłego roku. Liczba nowo wykrytych zakażeń 1730. Po raz pierwszy od początku września jest poniżej poziomu 2000. Do soboty włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymały ponad 32 miliony osób, co stanowi 61% dorosłych mieszkańców kraju. Od wczoraj Anglia luzuje obostrzenia. Otwarto ogródki pubów i restauracji. Można też ostrzyć się u fryzjera. Coś do picia w pubowym ogródku. Książka z półki księgarni. Ujarzmienie czupryny u fryzjera. Anglia robi kolejny krok ku wolności. Wydaje się być bardzo rozsądny. Modele nie pokazują, by miał mieć duży wpływ na liczbę zakażeń. Ocenimy skutki po 4 tygodniach, a potem przyjrzymy się następnym krokom. To Patrick Vallance, główny doradca naukowy rządu. Epidemia na wyspach wyhamowuje, ale część ekspertów ostrzega. Mimo ekspresowego tempa szczepień, prawdziwe ryzyko wiąże się z następnym krokiem. W maju rząd pozwolić ma na spotkania pod dachem, chociaż w ograniczonym zakresie, a w przeszłości to właśnie powodowało pogorszenie się sytuacji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy gdzieniegdzie słabe opady deszczu i od 1 do 9 stopni. W ciągu dnia deszcz już prawie wszędzie, za wyjątkiem południowo-wschodniej Polski. Tam będzie jeszcze 17-18 stopni. Na zachodzie w ciągu dnia zaledwie od 7 do 9. Trójka. Program trzeci. 7 minut po północy słuchają Państwo programu trzeciego, w którym swoje podwoje otwierają osobliwości muzyczne i znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy nie śpią i zaliczają się do stałych słuchaczy, jak pan Stefan, wiedzą, że oprócz słuchania można również i nawiązać kontakt z półredaktorem dzięki poczcie elektronicznej. Adres wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl. Można również dołączyć do grupy wsparcia na Facebooku, grupa Osobliwości Muzyczne, a tam dyskusja na różne tematy. Bardzo gorąco zachęcam i zanim przejdziemy szybko do muzyki, jeszcze mail powitalny od pana Stefana, tak jak zawsze. Wielce szanowny panie półredaktorze, pisze pan Stefan, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Grażynę Oczkowską, pana producenta, czyli niezmiennie Michała Margańskiego, osobliwych oraz stęsknionych wiosny i ładu. Te dwie rzeczy nie są do pogodzenia, tak jak moja chęć do pozdrawiania nogokopaczy. Muszę przyznać, że poprzednie, a szczególnie środowe audycje były bardzo podobające się. Podejrzewam, że łagodne i spokojne tony klubu folkowego nie są do pogodzenia z poniedziałkowym, mrocznym, mocnym i niepokojącym charakterem osobliwości. Trudno. Liczę jednak na muzyczne fascynacje, niepokoje zmuszające do myślenia oraz tradycyjnie dudy, akordeony fińskie lub nie, trąby, skrzypce oraz duet AA, może Persowie. Liczę także na anegdoty półredaktora oraz adekwatną czytankę. Sam zaś doszedłem do wniosku, że książki należy czytać raczej chronologicznie, czyli tak jak napisał je autor. Wniosek taki nasunął się po lekturze wcześniejszej trylogii Marka Stellera o komisarzu Struderze, gdzie to on w ostatniej części spotyka komisarza Rendzie, bohatera kolejnego cyklu. Sam zaś po długim wahaniu wziąłem się za nabór Wincenta Sewerskiego, kończąc część trylogii Zamęt Ćwileja, ja sobie zostawiam na potem. O, pozdrawiam Stefan, niechętny poniedziałkom w Mielcu. No i po tym długim wstępie zaczynamy. Von nur was schön. No, wcześniej bym się spodziewał hiszpańskiej inkwizycji niż tego, że w osobliwościach będzie śpiewała Anna Maria Jopek, a jednak tak właśnie się stało. No, nie wiem, czy państwo pamiętają, ale swego czasu głośno było o tym, że jej talent odkryli twórcy filmu, czy serialu Wikingowie. Nie byłoby w tym nic takiego osobliwego, gdyby nie to, że tę melodię napisał Maciej Rychły. Ci z państwa, którzy są obeznani z polską sceną folkową, wiedzą, że to legendarny lider zespołu Kwartet Jorgi i osoba wielce dla naszej sztuki zasłużona. Nie dość, że to wszystko napisał, to jeszcze grał na dudach, fletach i innych instrumentach. A zatem on też wystąpił, kto wie, czy nie bardziej niż Anna Maria Jopek w tym filmie i ściskam kciuki, by nie był to incydent. Tak rozpoczęliśmy, a tymczasem pisze do nas pan Michał. Siedzę w kuchni i nadganiam pracę na laptopie, słuchając pierwszy raz od tygodni osobliwości muzycznych na żywo, a nie z podcastu. Aż poczułem ciarki na plecach, gdy przed momentem usłyszałem cotygodniowy utwór powitalny. I tu pojawia się moje pytanie, bez wątpienia idiotyczne. Co to za utwór? Aż wstydzę się pytać, lecz ciekawość silniejsza. Pan Michał z Gdyni całe szczęście przełamał nieśmiałość, bo tak by się nie dowiedział. A my po prostu odpowiadamy Batory, utwór, który się nazywa Preludium. I od razu powiem, że miał być tylko na chwilę, zanim nie wymyślimy jakiegoś sygnału, którym będziemy się witać. No i tak już od lat pozostał. Dzisiaj nie będzie kata. Tutaj odpowiedź panu Aleksandrowi śle. Otóż kata nie będzie, ale będą nowości. Między innymi nowa Dalriada. nowa. Dalriada i dzisiaj jeszcze nam zagra. Gdyby komuś się podobało, w związku z tym do godziny drugiej proszę się nie wyłączać, bo oprócz tego jeszcze pogawędzimy sobie. Przypomnę, że od jakiegoś czasu Artur Górski jest naszym osobliwym autorem. Jeżeli Państwo zapomnieli kto, to szybko powiem, że znany był swego czasu pod pseudonimem Quasimodo. A zatem jest to postać osobliwa, a zasłużył się tym, że jako pierwszy określił nowych twórców, nowych poetów mianem Młoda Polska. Oprócz tego, że był naszym kolegą dziennikarzem i krytykiem literackim, parał się również piórem i między innymi w latach 20. wydał zbiór Klecht, po który sięgamy. Dzisiaj być może już ostatnie spotkanie z jego opowieściami, a zatem jeszcze sobie troszeczkę pograjmy, a później przeniesiemy się w dawne czasy. Tears leave a mark on my shoulder. Locked in your cage, I've grown colder. Stole my youth, press fast forward. Are you? At least I can say I'm much wiser. Won't be afraid to speak louder. Still not afraid of its laughter. Are you? 'Cause I will keep this heart alive, so no one can break me. No one can break me. Barricades and walls of light. No one can hurt me. No one can hurt me. I will keep this fire inside, 'cause I believe in freedom from beauty and changing. I will keep this heart cage, we've grown colder. Youth was a lie, so we move forward. For truth, at least we can say that we're much stronger. We're not afraid to speak louder. Still not afraid of its laughter. Are you? 'Cause we will keep this heart alive, so no one can break it. No one can break it. Barricades and walls alive. No one can take it. No one can take it. We will keep this fire inside, 'cause we believe in freedom. Together we can change this. We will keep this heart safe in our kingdom. Safe for we will dream. Też nowa lirka, The Anahit. I patrzę, że Państwo mimo nocnej pory piszą. Pan Jakub pisał o Kacie, a nie pan Aleks. Pan Aleks po prostu przysłał życzenia dla wszystkich i zapewnienie, że słucha. Pan Jakub napisał: panie Wojtko, z sobliwości pierwszy raz usłyszałem w Trójce, gdy wracałem z Gdańska z koncertu Brucherii w 2016 roku. To była bardzo dobra i konkretna audycja z akcentami Brucherii, Napalm Death i Koronera. Wtedy doznałem szoku, że tak ciężka muzyka może być słyszalna w radiu. Ale jednak staram się jak zawsze was słuchać, bo jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie mogę dowiedzieć się o nowinkach ze świata metalu i nie tylko. Szacun za robotę. PS, będą jakieś konkursy? I chciałbym powiedzieć słuchaczowi, że wyłącznie, panie Jakubie, ale niestety dzisiaj nie. Nie przewidziałem tego. Za tydzień w takim razie coś wymyślimy. No a teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się w dawne czasy. O, słuchacz był z Gdańska, w związku z tym coś w podobie, jak mówiła moja sąsiadka, czyli przy brzegu bałtyckim zalesionym kołysało się 12 statków. Pomalowane były w różne kolory, od ceglasto-czerwonego po żółte jak jaskier. Niskie w środku, wysokie u steru i z przodu, miały po jednym maszcie i z długim, zrefowanym żaglem. Kołysały się na falach przyboju, zakotwiczone na plaży, a każdy statek dumnie wznosił swój dziób, który miał kształt albo orła, albo smoka, albo też innego jakiegoś zwierzęcia. Wszystko to dumnie i pysznie prezentowało się na plaży, ale ludzi nie było. Dopiero jakieś dwa stajania od tej floty na brzegu zaczęły błyskać pierwsze ogniki i gdybyśmy podeszli bliżej, okazałoby się, że drużyna zasiada przy ogniskach i zaczyna wieczerzać. Dość duże towarzystwo, ubrane w kaftany z łosiej skóry, przepasane pasami, do których przytroczono różne, no, czy to miecze, czy młoty. W każdym razie dość osobliwa drużyna. A przy okazji od razu powiem, że tak naprawdę Wikingowie w dawnych czasach odziewali się w kolorową odzież i może to troszkę im powagi odbierze, ale ta odzież miała kolor różowy, dlatego że był to najtańszy barwnik. No, ale to na marginesie. W każdym razie wśród tych ognisk widać było też i pierwsze powstające między nimi szałasy i namioty, a przed jednym z nich stanął w dumnej pozie, ubrany dostatnio, mężczyzna o szerokich barach i poważnym obliczu, który już na pierwszy rzut oka wyglądał jak dowódca całej kompanii. Jak się wkrótce dowiemy, tak właśnie było. Na razie ich zostawmy, bo zajęci są wieczorną kolacją, powiedzmy, i pograjmy sobie, a to jest dobry moment, żeby pójść do lodówki, odwiedzić i zobaczyć, co da się jeszcze nocną porą wchłonąć. Dobrze, że redaktor przypomniał o wycieczce do lodówki, bo od jakiegoś czasu jakby mi czegoś brakowało. Zastanawia się Zibi, który przypomina również i uprasza o azjatyckie kapele w angielskich hitach, których dzisiaj nie będzie, ale zapisujemy takie życzenie i będziemy spełniać. Tymczasem nasz bohater, jeśli chodzi o przysmaki, widzę, że będzie miał na kolację rosół. Ale nie uprzedzajmy wypadków. Otóż prawdopodobnie nic by się nie działo, gdyby nie to, że na Bałtyku nagle pojawił się szkarłatny żagiel, który zaczął rosnąć w oczach i niedługo okazało się, że do brzegu przybija całkiem sporych rozmiarów okręt, który przycumował tuż obok łodzi i zszedł zeń tylko jeden podróżny w długiej, powłóczystej, zielonej szacie i rozejrzał się dookoła, a nie znalazłszy nikogo przy statkach, skierował swe kroki ku ogniskom. Tu w gromadzie mężów szybko odnalazł postawnego wodza i skierował swe kroki teraz ku niemu. Stanął przed nim, odrzuciwszy kaptur, ukazał swe jasne oblicze z ciemnymi włosami i zielonymi oczyma, z brodą również czarną, długą, przetykaną rudawymi włosami. Mierzył dostojnego męża wzrokiem, aż w końcu odezwał się w te słowa: witaj, wodzu. Znam przeszłość twoją, bo twój brat starszy jest królem za morzami, zasiadł na tronie. Ojczyzna tobie za mała, za ciasna. Na rumakach morskich ścigasz nieprzyjaciela, gromisz rozbójników, szukasz sławy. Dlaczego nie sięgasz po królewską koronę? Jesteś dzielny, rozważny, sprawiedliwy. Takiego szukam. W ziemi Lutyków zmarł władca, raniony przez tura na łowach, a młoda księżna władzy w rękach nie utrzyma. Jej syn jest jeszcze niemowlęciem. A zatem jaką nagrodę wyznaczysz, panie, temu, kto skłoni zebrany naród do obwołania was władcą? Wódz poczerwieniał. Od przypływu radości krew uderzyła mu do głowy, ale w końcu odpowiedział: a, otrzyma książęcą nagrodę. No i zaczął zwolna mierzyć wzrokiem swego rozmówcę. Takie rzeczy. Pograjmy przez chwilę, a później historia się rozwinie. nóżki w galarecie z musztardą. Pycha pan z pychu zaręcza, a u nas w naszej nadbałtyckiej historii kucharz patroszy koguta. Woda w Saganie się już wrze, ale przypomnę, że zamiast posiłku jesteśmy świadkami rozmowy między wodzem, bratem króla, a dziwnym przybyszem. Jak już powiedzieliśmy, wódz poczerwieniał od przypływu radości. Krew uderzyła mu do głowy i po chwili zastanowienia odparł, że człowiek, który mu odda koronę lutycką, otrzyma książęcą nagrodę. Czy zechcecie, panie, wypłacić temu corocznie 10 uncji srebra, tak długo jak wy lub on będziecie przy życiu? Wypłacać będę chętnie nawet i 200. A zatem, wodzu, sławę i koronę przynoszę tobie w darze. Rzuć wszystko i dalej na pokład. Każ zatrąbić wrogi. Przy dobrym wietrze staniemy u brzegu kraju lutyków jeszcze dzisiejszego wieczora. Ruszyli się zatem wszyscy, pobiegli do okrętów i wnet wypłynęli na wodę. Przodem pruł falę statek wodza, on sam zaś na przedzie pokładu oparł swe czoło o kadłub orła i wypatrywał z dala swego przyszłego księstwa, które uśmiech losu rzucał mu pod nogi. Tymczasem przybysz wyprzedził drużynę i przybywszy do grodu książęcego, no właśnie, i tu na razie postawimy kropkę, bo graliśmy same nowości, teraz zaś kolejna The Magic Music i Salem's Secret, ale skoro rzecz cała wiedzie nas do miasteczka Salem, to przypomniało mi się coś starszego, mianowicie Touchstone i opowieść o Suzanne Martin, wielce przystojnej niewieście, która nie dość, że była piękna, to jeszcze miała dość cięty język. To nie podobało się mężczyznom w Salem i oskarżyli ją o czary. Była jedną z tych, które na stosie wywędrowały do nieba. A zatem Touchstone, czyli połączenie Irlandczyków z zespołu The Botty Band, z ich, no, nie zawaham się powiedzieć, wyznawcami, studentami amerykańskimi, a później ta sama opowieść.